Sisplau, pai, agafa això. És la meva promesa que t'ajudaré a fer-te humana algun dia. T'ho juro. Tres per tres ulls. Estat alterat. Això és una zona d'alienat! Ho sento, no em puc aturar. Faig tard i la mama s'emprenyarà com una mona si no arribo a temps. Compte, que passo! Compte els peus! Que no veus que pots fer mal a algú? Apartin-se! Assumpte oficial! Ei, compte, compte! Compte! Déu, quina patacada. Ha passat el que havia de passar. Em sap molt de greu que t'has fet mal. No haurien de passar aquestes coses. Els haurien de tancar, aquests nens. Pobre noia. Fa cara d'haver-se espantat molt. Sembla que no ha estat greu. No hauríem pogut prendre mal de debò. No, sort que no em prenc mal. Que no ha vist que era una zona de vianants? Això. Es veu que feia tard. Ara sí que em farà de tard. Sí, ja ho pot dir. Si no, per què corren tant? Així doncs, ets xinesa, eh? Benvinguda a la cultura japonesa. Per cert, no m'has dit com et deies. Em dic Pai. Pai, eh? Té. No... No pateixis. No sóc un transvestit. Només porto això per treballar. Ah. Mira, els meus pares es van separar fa anys i jo em vaig haver d'espavilar tot sol quan el meu pare se'n va anar al Tibet amb una expedició arqueològica. És dur, això d'estar sol al món. Oi que m'entens? Jo he estat sola gairebé tota la meva vida. Doncs si vols que t'ho digui, no em sorprèn gens. Per la manera com domines l'idioma ja es veu que ets més eixerida del que sembles. Per cert, on l'has comprat, aquest vestit? Eh? No pot ser que en Giacomo trobi aquesta noia més atractiva que nosaltres. Encara li falta molt per aprendre. Segur que encara ets verge, oi, Giacomo? Ei, un moment. Es pot saber què us passa? Et dius Giacomo? Sí, Giacomo, que no t'agrada el nom, potser. Fugir? Giacomo, fugir? Tu, així el teu pare és el professor fugir del Tibet? Ei, com coi ho saps, això? Té, aquesta carta és per tu. Ostres! Comencé a venir, per fi t'he trobat! Ja fa 4 anys que me'n vaig anar del Tibet i durant tot aquest temps t'he estat buscant! Però jo... Ja, com ho t'he trobat! Au, vinga, escolta, sisplau! Ei, cap problema! Està molestant els clients del club. Però què dimonis vols que faci? Tu mateix, l'has d'obtú. Però és que jo... Giacomo! Aquí estaré bé. A veure què hi tenim aquí. Aquestes són les restes del professor fugir. Pare, ets tu de debò? Sí que s'hi assembla una mica. No el vaig conèixer en vida, però té un somriure bonic. Era un investigador científic que es va passar la vida estudiant una tribu primitiva de l'Himàlaia. No m'estranya que la meva mare l'abandonés. Estimat Giacomo, em sap greu dir-te que estic molt malament. El meu viatge del Tibet a Kunming ha quedat interromput per un accident i em temo que no podré seguir el meu camí. Si reps aquesta carta serà perquè te l'haurà donat la Pai, una noieta bondadosa que m'ha cuidat en els meus últims dies. Ella és l'última supervivent de la misteriosa tribu que jo buscava. És l'última dels Anjians, una raça que posseïa el secret de la immortalitat, els amos dels bastons Trai. Els bastons Trai? Els Sanjians són diferents dels humans. Quan el món era jove, es van separar en una branca evolutiva diferent de la dels humans i van arribar a un cub de sac evolutiu. La Pai encara és jove pels estàndards de la seva raça i tot i això ja té més de 300 anys. N'estàs segur que podrà mantenir la seva promesa de fer-me humana? És clar que sí. Tens la meva paraula. Ah, gràcies, gràcies! En un intent de superar les seves limitacions genètiques, els Sanjians supervivents van aprendre a encreuar-se amb els seus cosins humans. Però com a conseqüència d'això, la seva esperança de vida es va reduir i ara l'últim representant d'aquesta raça vol convertir-se en un membre de la família humana. És la seva màxima il·lusió. Però si vostè mor, professor, com em podré fer humana? El secret està en l'estatueta de la humanitat. Busca el meu fill Giacomo. Ell t'ajudarà a buscar la Pai. I ara et demano que compleixis l'últim desig del teu pare. L'estatueta és un misteriós artefacte d'abans de l'alba de la humanitat. En mans d'un Sanjian és un instrument d'un poder il·limitat. La trobaràs a la companyia Yogekisha de Hong Kong. Emporta-t'hi la Pai. Ella sabrà què ha de fer quan arribi el moment. No et decepcionis, Giacomo. Com sempre em demanes un sacrifici impossible, pare. No penso deixar la meva feina i fumar el camp cap a Hong Kong per buscar un coi d'estatueta amb una noia estrafolària. Escolta, n'estàs ben segur que la trobes estrafolària? Em sento tan estranya que faig riure. No, estàs... Ostres, jo... No, no em deixaré entabanar. No hi ha cap prova que siguis la noia que diu el meu pare! El monstre volador acaba d'aparèixer sobrevolant la ciutat. La policia adverteix que tothom es quedi a casa fins que puguin destruir la bèstia. Què? Continuarem informant. No! Takui! Torna-m'ho a dir. Com és que coneixes aquest ocell monstruós? Senzillament perquè sempre el porto dins del meu bastó. Què? Em vols fer creure que aquesta abominació és un amic teu? Mira, tant si tu creus com si no és veritat, i si no l'aturem, causarà una terrible destrucció. Ah, genial. Només em faltava això. Atura't, Takui, que no em coneixes! Sóc jo, la Pai! Salva't, Pai! Em sap greu. Oblida'm. Giacomo! No! Torna al lloc d'on ha sortit, Takui. T'ordeno! Oh, Giacomo. Què ha passat? Em moria, però encara sóc viu. Això no té cap sentit. Ara hauria de ser mort. Potser és que somio. Ja, com el meu salvador. Ostres, tinc la sensació com si algú m'hagués estat protegint tot el temps. Potser aquest bastó. De manera que això és Hong Kong, eh? Eh? Eh! Aquest caràcter del front no se me'n va. Deu ser com un tatuatge. Giacomo! Au, no perdem temps. Anem a buscar aquesta companyia. D'acord. És una brometa privada o potser penses explicar-me-la? Rick, només perquè estic molt contenta per dins. Per fi seré humana! I et penses que és una gran cosa, eh? Digue'm, Pai, per què dimonis és tan important per tu fer-te humana? Doncs t'ho explicaré. Sí? Ha sigut el meu somni des que era ben petita. Però si t'he de ser sincera, ja no recordo per què. És que han passat 300 anys. D'acord, és aquí. Aquí trobarem l'estatueta de la humanitat. Ja no em falta gaire per ser humana com tu. On aneu, lladregots? No us la podeu emportar, torneu-me-la. Anem. No! Valga'm Déu, quin horror! Per l'amor de Déu! Pobre noi, sí. Esclar, no mira ni passa el que passa. Quina desgràcia, Déu. És horrible, l'autobús l'ha destrossat. És increïble. Déu meu. Giacomo! No pot ser! Però si ha passat de sang! Déu meu, això com és un miracle! És impossible! Giacomo, no t'has fet res! És un miracle! No me'n sé a venir! Un moment, nois. Eh? Estàs bé? Sí, em sembla que sí. Em penso que ho tinc tot al seu lloc. Però he vist com l'autobús... Ah! Què se n'ha fet de l'home que duia l'estatueta? Ves per on, així tu ets el fill del professor Fugir? Ja ho veus. Quina coincidència. Sé que el teu pare tenia molt d'interès a protegir aquesta estatueta. Fins i tot em va dir d'acoplar-hi un transmissor per si algun dia la robaven. Es devien sumar que hi hauria merder. Al principi no sabia què fer, però ara m'alegro d'haver-li fet cas. I què és la companyia Yoga Kisha? És una editorial especialitzada en ciències ocultes. Jo en sóc l'editora adjunta. És aquí on s'han endut l'estatueta? Ostres, quin tros de casa. Espera, jo la conec, aquesta casa. El seu propietari està podrit de calés. Per què dimonis deu haver robat l'estatueta? Si el convenço perquè me'n pagui un preu just, no l'hauré de denunciar. Què fas? Anem! No m'agradaria voltar per aquí tot sol. Segur que hi ha fantasmes. Mira, qualsevol amb dos dits de front sap perfectament que els fantasmes no existeixen. Para el carro! Tu treballes per una editorial que promou aquestes creences. Jo hi treballo per diners, però el que cregui la gent només és cosa seva. Escolta, jo en diria una estafa d'això. Espereu! Atureu-vos! Què passa, Pai? Sento la seva presència. L'estatueta em crida. És l'estatueta! La resposta a les meves pregàries. Ara em podré fer humana. Pai. Ah! Em dic Joan. Sóc la mestressa de la casa. I com és que la tenen presonera a casa seva? És estrany. D'ençà que va morir el meu marit fa gairebé un any, aquesta casa s'ha convertit en el lloc de reunió de criatures sobrenaturals. Aquests dimonis sembla que considerin aquesta casa com la seva segona llar. De manera que els que han robat l'estatueta de la humanitat són uns dimonis. Ens l'hem d'endur abans que tornin. Ara que m'hi fixo, no l'havia vist mai, aquesta estatueta. Els homes que se l'han endut m'han tirat per la finestra d'un tercer pis quan els he descobert. Encara que sigui molt lletja, deu ser molt valuosa. Que estrany. Com dimonis heu pujat aquí dalt? Go. Jo em refiava de tu. Qui són aquests intrusos? Perdoni, ens hauríem d'haver presentat. Jo sóc la Liling Ling de la companyia Yogekisha. No som saltaterrats. Hem vingut a recuperar una estatueta que ha estat robada de les nostres oficines. Però resulta que també tenim molt bons especialistes a fer marxar dimonis de les cases. I li podríem netejar la seva pel preu supereconòmic de $3,000. Ei, però si m'acabes de dir que qualsevol persona amb dos dits de... Calla! Escolta, nano, jo no em fico en els teus negocis. No et fiquis tu en els meus. Tingues la boca ben tancada, entenc? Besos. Beneits. No tenen ni idea del poder que té aquesta estatueta. Miri, si li interessessin aquests encanteris protectors... Emporta-t'ho! No es preocupi, també ho pot pagar a termini, si vol. I a qui li pago si tu mors? Bé, s'està fent tard. T'haurem de tornar a l'oficina. No tinguis tanta pressa. Com? Ara ho enllestirem. Quan arribi la policia, diré que us he mort quan entràveu a robar. Això no s'ho passarà a ningú. Ja ho veurem. Monstre! Vostè ha robat l'estatueta! Guaita, quina noia tan eixerida. Potser la pròxima vegada aprendràs a no ficar-te pel mig. És a dir, si hi hagués una pròxima vegada... Ja! Vinga, correu! De debò es pensen que poden fugir de nosaltres? On has après a lluitar així? M'he criat a Hong Kong. Que ensenyen els nens a lluitar a les grans ciutats? Ho aprens vivint a Hong Kong. Anem per aquí. Metge a la casa? Mireu-li el front. Déu meu! El senyal del no-res. El senyal de què? Pobre noi. Giacomo! Corre, puja! T'asseguro que no entenc com pots córrer amb tot aquest plom a dins. Au, vinga, toquem el dos. Espera, Ling Ling! Saps què és el senyal del no-res? Del no-res? Sí que ho sé, deixa'm-ho rumiar. Va ser el teu pare. Sí, i el teu pare em va parlar un cop del senyal del no-res. Els Anjiyan són capaços de devorar una ànima humana. Aquell a qui li han llevat l'esperit es convertirà en un dels morts vivents i el seu cos no es descompondrà mai. La seva ànima no quedarà alliberada fins que mori els Anjiyan i sobre el seu cos apareixerà el senyal del no-res, el símbol de la no-existència. No facis cas, només són velles llegendes xineses. Provem de sortir d'aquesta ratera. Velles llegendes. Exacte. Digue'm la veritat. Quan em va atacar aquell ocellot, em vas prendre l'ànima? Me la vas prendre? em vas prendre l'ànima, oi que sí, pai? Ja venen! Pai! La teva ànima no corre cap perill, ara que és amb mi. Qui ets tu? Tu no ets la Pai. Què n'has fet, d'ella? Els meus dos aspectes coexisteixen en un sol cos. I pel que fa al destí de la teva ànima, l'he fusionat amb la meva. Vols dir que la meva ànima... I què he de fer, ara? Quan ens vam trobar per primera vegada a Tòquio, et vaig concedir la protecció del meu esperit. Jo sóc tu i tu ets jo. Estem units per tota l'eternitat. Som un sol cos i una sola ànima. Aquest és el regal que t'he fet. Ningú et pot fer cap mal, ni a mi tampoc. Quan em faci humana, la teva ànima quedarà alliberada. Però si jo moro, tu moriràs amb mi. No et moris ara, Pai. Sort que estàs bé. Giacomo! Com podeu veure, no teniu escapatòria. Qui coi sou vosaltres dos? Ja m'agradaria saber-ho. Em sembla que vostè hauria de tenir la resposta a aquesta pregunta, mestre. No et facis el valent amb mi. Dóna'm l'estatueta i us en podreu anar. Ni pensar-hi! Ens estimem més morir que no pas donar-li. Aquesta estatueta conté la clau del meu futur. Com vulgueu. Desparteu-vos, senyor! I destruïu aquests infidels! Giacomo! Giacomo! Giacomo! No hi puc lluitar tot sol. M'has d'ajudar. Sisplau, fes servir els teus poders. Els poders? Sóc aquí, monstre! Si vols l'estatueta, me l'hauràs d'agafar a mi! Pai, no ho facis! Em porten l'estatueta i fuig! Si li dones, perdràs l'oportunitat de ser humana! Giacomo, m'ha raconat! Ajuda'm! Fuig, Pai! Thank you. Ni ho sumis. Aquesta estatueta pertany al senyor de la foscor. I qui és aquest senyor de la foscor? Eh? Giacomo! Ets indestructible! On es pensa que va? Però per què? Ara sé que el vas matar tu, el meu marit. Suposo que em pensaves matar a mi, també. Prou, sisplau! Traïdora! Ja veig que vols l'estatueta per tu! No la tindràs mai! Aquesta estatueta pertany al senyor de la foscor! Boig! Com ho has pogut fer? Ara ja no la podràs tenir mai, l'estatueta! Em sap greu, Pai. Amb tot el que hem passat i al final no ha servit per res. No et preocupis, Giacomo. Almenys tots dos estem sans i estalvis. Però sense l'estatueta. Suposo que les meves esperances de convertir-me en un ésser humà són vanes. No et rendeixis tan de pressa. Eh? Trobaré la manera de fer que es compleixi el teu desig encara que sigui l'últim que faci. Giacomo, ho dius de debò, això? L'únic problema és que no sé per on començar. Visca! Oh, gran senyor de la foscor, us demano perdó. No tinc excusa per la meva incompetència, però us prometo que recuperaré l'estatueta de la humanitat abans que torneu a la Terra. I potser em podré divertir una mica amb el noi que porta el senyal del no-res. M'interessa força. ふざけんな。お前のおかげで俺ダチンコ全部なくしちゃったんだぞ。ダチンコなくならないよ。ダチンコ学校にいっぱいいるよ。サザンアイツ第2巻ヤクモのショー。いつか君を人間にしてあげる。